Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Noe av det mest naturlige mennesker gjør I perioden fra man født til man dør å sove. Stort sett legger vi hodet på puta og drar dyna over oss en gang I døgnet for å hvile kroppen og la hjernen fly fritt rundt som en anarkist I solnedgang. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Jeg håper du ikke sovner av den neste halvtimen da det vi skal snakke om berører denne grenseløse tilværelsen som alle på hele kloden har til felles med alt levende liv, men det meste. Men hva egentlig søvn? Og jeg har fått besøk I studio av søvnforsker Reidun Ursin. Velkommen over fjellet til hovedstaden. Tusen takk. Sov du på veien? Nei, faktisk ikke. Jeg kjørte Filefjellsveien, var det til dels nok så spennende. ikke noe å sove på. Ingenting å sove på. Ja, det livsfarlig å sovne bak rattet. Ja, da jeg satt ved siden av jeg da. ok. Hva egentlig søvn? Ja, nå spør du egentlig veldig vanskelig og veldig sentralt, for det at det eneste vi har å svare på et sånt spørsmål hvordan en person eller dyr eller hva noe snakker om oppfører seg når vedkommende sover, nemlig du ligger stille, totalt avslappet, lukket øynene, reagerer ikke på sanseinntrykk, men vedkommende lærer seg alltid våkne, og det forskjellen da på søvn og anestesi, altså bedøvelse. Men, så når du sover, du kan alltid vekke en sovende person. Hvis ikke, så det ikke søvn med noe annet. Da man, ja. Det er ikke akkurat det. Anestesert av kirurgiske øyemed, eller i intens fest, eller andre ting, ja. Hvor mange typer former for søvn har vi da? Vi deler jo inn søvn etter hvordan hjernebølgene ser ut. Og det to hovedtyper av søvn, da. Og det ene da den søvn med de langsomme bølgene. Jo dypere du sover, jo høyere og langsommere bølgene, og det den som egentlig gir uttrykk for oppbygget søvnbehov. Og så har du det som heter REM-søvn, eller Rapid Eye Movement-søvn, som en merkverdig søvntype, som vi I grunnen enda ikke skjønner helt hvorfor vi har. Men da har du det ser ut på hjerneaktiviteten som ikke sover så veldig dypt, men du har total muskelavspenning, og så har du raske øyebevegelser, som man ofte har trodd sånn scanning av drømmer, fordi at I denne søvntypen har du alltid faktisk drømmer. Du har ikke drømmer bare I denne søvntypen, men I denne søvntypen da drømmer du. Men hvor mange former for søvn man da innom på veien I løpet av en natt? Ja, vi regner stadium 1, da døser du, stadium 2, da, det definisjonen på søvn, da stadium 3 og 4 har du disse langsomme, mer og mer av disse langsomme, høye bølgene, og så du rem, sånn det blir 5 stadier da. Så det går litt I et mønster da, eller? Ja, det går sånn at den dype søvnen, den har du først på natten, første tredjedel av natten, og den lettere søvnen har du på slutten av natten, men denne remsøvnen, den har du da, kommer tilbake sånn hver halvannen time omtrent, så den har du sånn 4-5 perioder av I løpet av natten. De ikke så lange til å begynne med, men mot slutten av natten de lange, og ikke sant, man drømmer jo, våkner veldig ofte fra en drøm, og du våkner veldig ofte fra en sånn remsøvnperiode. Og det da man liksom har de mest intense drømmene? Eller det kanskje bare da man drømmer? Nei, du har drømmer I andre stadier også, men hvis man skal følge en sånn person med følge EEG og hjerneaktiviteten og sånt, så hvis du vekker dem under en sånn periode, så du mer sikker på å få drømmer enn hvis du vekker dem utenom den. Altså. Du har 90%, hvis du vekker en forsøksperson som sover med EEG på seg, så har du 90% sjanse for å få drømmer hvis du vekker dem I remsøvn, og 70% hvis du vekker dem I lettere søvn, I stadium 2 eller 1 eller 2. Sånn at når du blir vekt på et visst stadium, så er det der man drømmer, så er det lettere å huske drømmene. Derfor kanskje man litt forskjell på om man husker det man har drømt til på natten. Ja, altså, ja, fordi at du, hvis du blir vekket, så husker du drømmen. Og det sånn, for man, det, sånn har jeg drevet med drømmeforskning de siste 40-50 årene, at jeg har hatt folk som har sovet i laboratorier og vekket dem når de ferdig med en sånn drømmesøvnperiode, og så har fått drømmene ut. Fortalt, så har de fortalt om drømmer. Nei, men det er i hvert fall en sikker måte å få tak i drømmer på, men da får du stort sett få tak i disse drømmene under REM-søvnen, og disse andre drømmene, man har trodd, ment at de liksom ikke var så intense, og skjedde ikke så mye, og ikke så spennende og sånt noe, men det viser seg at forskjellen er mer varigheten av drømmen enn hva de inneholder. Men hvor kommer, holdt på å si, snorkingen i bildet her? Det har veldig lite med drømmer å gjøre. Okay. Så det har ikke noe med altså, hvilket stadie man er på om man vet man snorker? Nei, du snorker særlig i de helt dype stadiene. Det vil si, det problemet med hvis du har virkelig har snorkesyke, så har du en tendens til å miste den dype søvnen. Men det er et helt annet problem, altså. Ja. Men alle snorker, det er ikke noe man kan stikke under en stol? Alle, fjerdedel av oss i alle fall. En fjerdedel av oss snorker, for flest er det ikke noe alvorlig, men for en sånn 5% omtrent, særlig i middelalderen til eldre menn, så er det, kan det være et problem, ja. Det er vel egentlig litt absurd at hjernen vår er mer aktiv når vi sover enn når vi er våken? Nei, vi kan si at den er mer aktiv, altså. Ok. Jeg tror den liksom jobber veldig intenst med ting som gjør det gjennom i løpet av dagen. Og nei, altså det der med hvorfor du har den hjerneaktiviteten, det er jo hvordan de forskjellige drømmeteoriene da, som Kram, altså du drømmer, når du drømmer, så har du, sover du relativt lett. Likevel er hjernen blokkert for sanseinntrykk. Sånn at, og særlig en moderne drømmeteori, der har du en under denne REM-søvnen har du en aktivitet, en sånn neurofysiologisk aktivitet i hjernen som begynner nede i hjernestammen og går oppover i hjernen mot synssystemet, og som faktisk er synkron da med de raske øyebevegelsene som du har under REM-søvnen. Og en italiensk forsker har sagt på den måten at drømmene blir født i hjernestammen, blir påkledd i hjernebarken. Det som er poenget i en av disse drømmeteoriene er at hjernen da, i denne situasjonen hvor du våkner ikke, det er veldig rart, hvorfor i all verden våkner du ikke? Det er et godt spørsmål. Det er ingen som har klart å svare på. Men hjernen prøver da å gjøre fornuft ut av den aktiviteten som egentlig i utgangspunktet er nok så randomisert. Og da bruker hjernen det den har liggende inne. Det er derfor drømmene kan si noe om den personen som drømmer. Men jeg har ofte, jeg har av og til opplevd at vekkeklokka, eller det som lager lyd, eller noe som lager lyd, påvirker det jeg drømmer. At den kommer inn i drømmen, ja. Ja, på en måte at det liksom blir implementert inn i drømmen. Ja, men det er mulig. Tordenvær også, for eksempel. Ja. Da jeg var barn, så sov jeg, bodde jeg ved siden av et sted hvor Holmenkollbanen, eller Sankthansbanen gikk. Og den ble stadig inkorporert i drømmene mine. Det var så det forekommer, men det skal nok sterke sanseinntrykk til, altså. Ja, ok. For du nevnte vekkeklokken, for eksempel, ja. Men sånn, å gå og snakke til en som drømmer, det holder på en stund, så greier du det kanskje. Men vanlige sanseinntrykk fra ja, soverommet skal jo helst være uten særlig sanseinntrykk, da før vekkeklokken kommer, og da er det forstått veldig bra at du våkner. Alle som gjør det. Men da kan du rett og slett på en måte da ligge, hvis du har en partner da, så kan du egentlig ligge ved siden av partneren din og viske ting inn i øret mens vedkommende sover, som da påvirker forholdet dem imellom. Nei, du tror du må skrike det altså. Ah, ja, ok. Ja, det kan du. Skal vi prøve det? Men det er en slags form for manipulering. Ja. Nei. Altså det er en av definisjonene på søvn, at du ikke reagerer på vanlige sanseinntrykk altså. Jeg var inne på Universitetet i Bergen sin hjemmeside og leste det som sto der om hva dere forsker på. Og de første setningene står som følger at, tar det her på engelsk. The research focus of the sleep physiology group, which is neurotransmitter control and modulation of sleep and waking. Beklager den dårlige engelsken. Hva det betyr det egentlig? Altså det vi har jobbet mye med er hvilke budbringerstoffer i hjernen som påvirker søvn. Og vi har jobbet veldig mye med et stoff som heter serotonin, som er et som da jeg begynte med dette her, så var det ikke anerkjent som budbringerstoff etter en gang, men så var det en periode hvor liksom serotonin var søvnsubstansen, og så ble, var det en, det kom en ny periode hvor man trodde at serotonin var våkensubstansen, og så viser seg at nå serotonin er en budbringerstoff som virker på veldig mye hjerneaktivitet. Så vi prøver å finne ut da, ikke sånn, hvilke deler av hjernen bruker hvilke budbringerstoffer og gir hvilke søvntyper. Budbringerstoffer, da tenkte du på de som... Det er nevrotransmitter, altså det er stoffer som overfører signaler fra presynaptisk til postsynaptisk. Hvor det er henne? Ja. Det er overalt i hjernen hvor det er nerveceller. Fra den ene nervecellen til den neste, der har du veldig ofte et budbringerstoff, nevrotransmitter på fagspråket, som overfører signalet. Hva er forskjellen på når man da er våken og når man sover da? Ja, det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål. For eksempel dette serotoninstoffet, det i våken tilstand så påvirker det alt du gjør. Vi kaller det at det modulerer aktiviteten. Mens det blir mindre av det når du sovner, og under REM-søvnen, under drømmesøvnen, så påvirker du hodet ikke aktiviteten. Og det er en av årsakene til at du kan drømme relativt våken eller hjerneaktivitet uten at du våkner, for å si det sånn. Så dette er litt komplisert nevrofysiologi da, men sånn er det også. Det er komplisert nevrofysiologi. Ja, er det veldig mye gåta rundt det å sove? Om det er gåter, ja. Søvnens mye mysterium. Gåter. Hva? Ja, søvnens mysterium, søvnens gåter. Ja, da, vet du at vi har jo ikke funnet ut egentlig hvorfor vi sover. Hvorfor sover vi? Jeg har et evolusjonær forklaring. Vi er blitt sånn. Det har hatt overlevelsesverdi at de artene som greide å utvikle fenomenet søvn, de greide å overleve fordi de sparte energi når det var mørkt, og de var i ro når det var mørkt. Ikke sant? Våre forfedre, foraper, for eksempel. De var i ro når det var mørkt, og sånn at det er en av... For eksempel en av overlevelsesstrategiene. Men kan vi ikke dø av hvis vi ikke får sove? At du kan dø av ikke å få sove? Ja. Det sikreste måten å dø av lite søvn på er å sette deg bak rattet på en bil. Men hvor lenge kan man da gå våken uten å sove, uten at det tar skade? Det har vært noen sånne verdensrekordforsøk. Det har man sluttet med, fordi at i et tilfelle endte det med at personen rett og slett ble sinnssyk. Nå hadde han hatt nok litt anlegg på forhånd, men det var en periode hvor diskjockeys drev med det at de skulle sette rekord i å prate. Plateprate, det er altså slutt med. Men jeg tror, husker den ene rekorden, husker på, kom til 11 døgn. Da sov han 12 timer da han fikk sove neste gang. Hva er det som gjør at det er så, det er kanskje litt ledende, eller det er kanskje et litt selvfølgelig spørsmål, men det er jo utrolig behagelig å sove. Behagelig? Behagelig, ja. Ja, bevares. Ikke det skummelt behagelig? Ja, det er bygget inn i fysiologien, altså det fungerer ikke skikkelig i lysperioden, hvis ikke du sover i mørkeperioden. Eller omvendt hvis du er et sånt dyr som er aktivt i mørket. Hvorfor har naturen egentlig lagt de premissene for søvn? Altså, naturen har gjort dette her i løpet av millioner av år, og har hatt overlevelsesverdi rett og slett, og utviklet det fenomenet. For oss som ser, oss mennesker, vårt synsapparat fungerer ikke godt i mørket, Så fordi at vi da kan spare energi i mørket, det er en fordel. Vi har jo døgnrytme, er jo da med å styre søvnen, naturligvis, siden dette har med lys og mørke å gjøre. Og vår innebygde døgnrytme er, påstår noen, litt over 24 timer. Og noen mener at den er det fordi at den gangen våre forpebler, forfisker eller hva det var, kom opp av sjøen, så var døgnet lenger. Så såpass tilbake er det, altså dette er litt sånn spekulasjon og litt sånn populær vitenskap på sitt verste, men det er morsomt. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Du har gitt ut en bok som blant annet har ordet søvnsykdommer i titelen. Hva kan du legge i søvnsykdommer? Altså det en ting man har vært mer og mer oppmerksom på de siste faktisk 50 årene omtrent. Det begynte med at dårlig søvn, at folk, det mennesker som har søvnproblemer, eller insomni som vi kaller det. Og så det en del andre søvnsykdommer, for eksempel du snakket om snorking, det en snorkesyke som vi sa, som du ser ofte hos eldre menn, ofte litt overvektig, litt kort hals og tett. Og det innebærer at når de legger seg til å sove, særlig på ryggen, så blir luftveiene trangere, sånn at de får for lite luft ned i lungene. Du kan tenke deg å puste gjennom et trangt rør, da blir det en lyd. Det noe en ting, lyden noe en ting, og en annen ting. Ja, men er det en sykdom? Det en sykdom, det en okay. Sykdom fordi at du får for lite luft ned i lungene. Ja, sånn, ja. Så våkner du, sover lettere, du får dårligere søvn, og så får du da tilbakevirkende kraft på hjertet fra den her lungeproblematikken. Men det verste for disse i første omgang er at de blir alltid trøtte om dagen. Og hvis du går og trøtt om dagen, og de er trøtte om dagen fordi de ikke får den dype søvnen om natten. Ja. Hvis du er trøtt om dagen, igjen, så sist setter det bak et ratt, det livsfarlig, og jeg mener, de greier ikke å fungere om dagen, altså. Du er litt inne på det, men da lurer jeg litt på, for at jeg opplevde i hvert fall veldig variert når jeg våkner om morgenen, om hvorvidt jeg er godt utvilt, eller som du sier, går rundt og er trøtt hele dagen. Hva er egentlig nøkkelen her bak å få en ordentlig god nattsøvn? Ja, det må du jobbe litt med, faktisk. For det første så må du holde en nok så jevn rytme, at du legger, og så først å sove nok, det noe en ting. Og, ja, hvor lenge er det? Nok gjennomsnittlig søvnlengde i veldig mange materialer nå omkring 7 timer. Ikke de 8 som vi lærte hjemme, men 7, så det hjelper litt. Men så bør den også da være på omtrent samme tid på døgnet. Det for så vidt for å få sove, så bør du holde en god dag-natt-rytme, at du legger deg på omtrent samme tid og står på omtrent samme tid. Selvfølgelig med en del unntak, for eksempel i helgen, men... Altså festing i helgen, det ødelegger søvnen resten av uka? Det kan, faktisk. Det kan, hvis du har en tendens til... Hvis du sover veldig lenge lørdag og søndag, og hvis du da ikke får sove søndag kveld og mandag kveld, så ødelegger du søvnen nesten uka. Da har du det gående. Ja, hvis du ikke har det problemet, så er det ikke noe problem. Noen ganger når jeg våkner om morgenen, så ligger lakenet som det lå før jeg la meg. Men andre ganger har lakenet liksom krøllet seg sammen og ligger som en slags lang pølse inn ved veggen. Hva er det som egentlig skjer? Ikke peiling. Noen ganger er man, kan det komme at man noen ganger er så ekstremt aktiv i søvnet? Det kan vel komme av hva du drømmer, altså. På den andre siden så skal jeg ikke si det, for du er jo, for å si det på engelsk, you do not act out your dreams. Det er da heldigvis holdt det på å si, for musklene dine er totalt avslappet, tror jeg ikke har sagt, men under remsøvn, når du har de raske bevegelsene, så er også muskulaturen totalt avslappet, unntatt puskemusklene, sånn at du gjør ikke vanligvis det. Men det hender at noen... Det er også en søvnsykdom for så vidt, den har du sannsynligvis ikke, men at du da etter noe remslipp, remsøvn, movement disorder, tror jeg den heter, da driver du som du snakker om noe, sparker og spenner i søvnet. Det kan være under oppvåkning, at du liksom fra å være helt paralysert, ikke blir så paralysert lenger, altså du da tar litt i og så sparker lakene ditt. Ja, for jeg har liksom et sånt lite kjennetegn, ikke alltid da, men at da husker jeg gjerne hva jeg har drømt. Er det gjerne sånn at man da er veldig aktiv i drømmen? Ja, det kan være at hjernen din da våkner, eller at musklene dine våkner litt før hjernen din, så husker du hjernen din hva musklene dine har gjort, altså. Ja, at du har vært aktiv. Men det er nesten, litt spesielt, altså. Ja, men som også det er bevisst i drømmen. Det er jo noe som heter å være bevisst i drømmen. Ja, at du ja, på en måte vet at du nå drømmer. Klare drømmer, ja. Ja, ja, her opplever du det? Ja, absolutt. Det er veldig gøy, altså. Ja, det er utrolig rart. Er ikke sant? Det er spesielt i forhold til mareritt. Er det det? Ja, at jeg vil gjerne oppsøke marerittet. Ja, men skjønner du da at det er en drøm? Ja. Ja, akkurat. Det er ikke alltid, men det er ofte. Ja, fordi at noen mennesker, man kan øve opp den tendensen å ha sånne klare drømmer, og altså mareritt høres ikke så hyggelig ut, men jeg har opplevd et par ganger som da var barn og ungdom, Og da jeg drømte at jeg fløy over byen og hustakene, var fantastisk altså. Og en gang ble jeg invitert på et cruise hvor man skulle da oppøve sin evne til å ha klare drømmer. Det var bare det at cruiset kostet $10,000, så jeg hadde ikke råd, men... Ja, hvordan kan man trene på det? Ja, det vet jeg ikke. Men det er jo en kultur, indonesisk kultur, som sikkert er utryddet nå, men hvor de hadde, hvor de brukte drømmene i veldig stor grad. De brukte faktisk ikke barneoppdragelsene. Barna måtte fortelle drømmene sine om morgenen, og så hvis barnet fortalte, jeg drømte at jeg så en tiger, og så løp jeg. Det ble ikke akseptert, da måtte han gå tilbake til drømmen. Nå må du gå tilbake til den drømmen, og så skal du ikke løpe fra tigeren, men du skal ta tigeren, du skal ha spydet ditt klart, og du skal ta tigeren. Det gjorde de, ja, hvordan det gikk. Ja, men hvorfor har vi mareritt? Hvorfor har mareritt? Det er vanskelig å si, det er veldig individuelt faktisk. Du har jo mange kunstnere som har mareritt, som synes det er veldig fint, fordi at det gir dem jo materialet til sin kunst, enten nå er de nå er malere eller forfatter eller hva de er. Det har vel det er vanskelig å si altså. Ja, men da fikk jeg jo et svar på det. Ja. Men jeg bare hørte at Marit er liksom hjernens helvetesuke. Altså det er et eller annet med at den liksom forbereder oss på krisesituasjoner i livet. Jeg husker ikke hvor jeg fikk det fra, men jeg plukket opp et sted. Ja, nei, jeg vet, jeg drømte ikke, det. Jeg vet ikke helt. Det kommer, altså da her, altså det som Marit er jo ofte at du gjenopplever en krisesituasjon. Og igjen, ikke sant, drømmen kommer fra hjernen din, den kommer ikke utenfra, og den legger opp i noe som ligger i hjernen din, men det kan jo være andre ting, andre fysiologiske ting i deg. Ja, det er vanskelig å forklare en ikke-fysiolog, men du har spist noe galt og har vondt i maven og samtidig har opplevd noe vanskelig. Masse rare ting som slår seg sammen til en vond drøm, altså. Så det er masse små kombinasjoner av masse små, altså, av elementer du ja. Har opplevd den dagen og spist ja. Og drukket. Ja, ja, for vanlige mennesker. Men ikke sant? Hvis du har krigsopplevelser, så vil det ofte komme tilbake. Men kan jeg risikere noe i natt å drømme om det her intervjuet? Det kommer helt an på hva som er inne i hjernen din, og hvordan de der hjerneaktiviteten ser ut og sånt. Jeg vil ikke, jeg vet ikke, jeg vil ikke tro det, men det kan hende. Ja, det vet jeg jo i morgen. Ja, det vet jeg i morgen, jeg prøver å tenke på hva jeg drømte i går. Ja, hvordan er det man skal lære seg å huske drømmer, egentlig? Nei, det er veldig vanskelig. Fordi at du husker en del når du våkner, og trikset er da du må ha papir og pen liggende på natt på å skrive ned, for du glemmer det, altså. Hva så skjer? Hvorfor glemmer man det? Det er jo en drømmeteori sier at drømmer er søppel. Det er sånne ting som hjernen ikke skal ha der, sånn den måten å hive det ut på. Ja, det er for så vidt rett i. Ja, jeg vet ikke om det. Ikke alt man vil huske som man drømmer. Noe av det underligste, jeg synes, er liksom øyeblikket rett før du sovner. Og så plutselig så er man bevisst sånn rundt 7 timer senere. Det er et eller annet med opplevelsen av tid her. I søvnfasen. Nei, du er bevisstløs altså, rett og slett. Og så blir liksom, det akkurat sånn det blir et lite gap. Det er veldig greit. Ja, ofte. Hvis du da greier å være borte alle de der 7 timer, ja. Men en annen ting er jo det at, som også jeg opplevde da, er jo at man våkner om morgenen da, etter disse her ideelle 7 timene da, og lurer litt på hvem er jeg? Og så går det et par sekunder, ja riktig, ja, det var her jeg var. Ja, jeg skjønner hva du mener, særlig hvis du er et annet sted enn du pleier å være, hvor i all verden er jeg nå? Ja, men det kan også skje hjemme hos meg selv også. At hvem er jeg? Ja, ja altså, ja, riktig, ja, det var her ja. Jeg. Nei, du, drømmer er personlige altså. Ja, ok. Hvis ikke du er som jungianer eller... Freudianer eller? Nei, jeg mener okay. Jung. Jung mener jo at drømmer kan være personlige og situasjonsbestemt, men også at din biologi som menneske faktisk kan også da være med og danne drømmene dine. Jeg er psykolog, så jeg er ikke så god i det her, men jeg har alltid vært litt begeistret for Jung i forhold til Freud. Freuds drømmeteorier er såpass elaborerte at det blir sagt at hvis Freud hadde visst det vi i dag vet om remsøvn og drømmer, så hadde han ikke laget teoriene sånn. Nei. Nei, Freud han kan jo bare glemme. Ja, men det bør man egentlig også. Hva med dem som sover med øynene åpne? Og da tenker jeg ikke på jobben eller på skolen. Jeg hørte akkurat en historie, at det kan du lære deg til. Det er vel ikke noe gunstig å sove med øynene. Det er vel ikke noe gunstig å sove med øynene åpne? Nei, det er ikke noe bra for øynene. Nei det er ikke noe særlig alminnelig, men det forekommer. Og det var en som var tvunget til å sitte og høre på foredrag og forelesninger i det uendelige, og han lærte seg til å sove med øynene åpne. Men han kunne jo ikke svare på spørsmål da han plutselig ble spurt, du, svar på dette. Nei, jeg kan ikke det. Hvor mye av livet mister vi som direkte knyttet til søvn? Vi mister? Ja, altså. Hva er det du sier? Man sover en tredjedel av sitt liv? Det er ikke sant, altså. Ja, jo, okay, hvis du ikke lever for lenge og du sover mer enn 7 timer som barn, så kan det være sånn. Men det er liksom sånn standard frase da. Man sover en tredjedel av sitt liv. Er det nødvendig å sove så mye? Nei, altså, det vi ser nå, det er gjennomsnittlig søvntid, er omkring 7 timer hos voksne, fra studentalderen opp til, faktisk opp til min alder, til eldre personer. Gjennomsnittet er 7 timer. Variansen, altså variasjonen, blir større jo eldre man er. Okay. Sånn at studenter sover 7 pluss minus 1,5 time kanskje, og eldre sover 7 pluss minus, ja, pluss 3 minus 2 timer, noe sånt nå. Har du noen innsovingstriks? Innsovingstriks? Ja, altså, massevis. Sover du godt om natta? Ja, jeg sover veldig godt. Ja, har du da funnet hemmeligheten? Nei, altså jeg er nøye med å prøve å holde en nok så jevn rytme, og ikke sove for mye om dagen, og lese på sengen. Det er helt nødt. Okay. Og så hvis jeg likevel ikke får sove, så prøver jeg å slappe helt av, og stenge ut alle tanker. Det er ofte, hvis du har problemer, så er det ofte det som holder deg våken, at du liksom reverbererer på de der problemene. Ja, for det er et eller annet med at man kan være utrolig trøtt, men allikevel ikke få sove. Ja, ja da. Men prøve å holde tanker, vanskelige tanker ute altså. Ja. Det er ofte, i hvert fall er det sånn at når jeg våkner om morgenen, litt tidlig om morgenen, så er det et større problem, da prøver jeg å løse problemene i. Det er forstått greit, at så står jeg opp og løser dem likevel. Og det er jo psykologer som sier som følger at ok, har du de problemene, så sett deg ned om kvelden og skriv opp hva problemet er, og skriv inn forslaget til løsning, så behøver du i alle fall ikke det problemet holde deg våken den natten. Kjempefint. Tusen takk skal du ha. Takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, professor og søvnforsker Reidun Ursin. Ja, takk for at jeg fikk komme. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Og hvis du som lytter på fortsatt er med oss og ikke sover i bilen eller på jobb eller med nabokjæringa, har jeg ikke annet å legge til enn at Grenseløst er tilbake til samme tid neste uke. Olof G. takker for seg. Straks er det søvnløse studentnyheter. Ha en fortsatt fin dag med oss videre her på Radio Nova. Og med tanke på å sove i bilen, gi faen i det da. Det å sovne bak rattet er bare så talentløst og dumt da, og kan sende hvem som helst rett i graven bare fordi man er på feil sted til feil tid. Drøm søtt og hopp. Ida.